Honnan származik az emberi kreativitás? És hogyan lesz valakiből? Őrült. Gandhi is naked too. Vagy zseni. I've got butterflies in my stomach. A történelem álbizonyságul, hogy az ember teremt bármi állat. They re-energized old cities like Damascus and they founded new ones like Baghdad. Viasat History, az életre kelt történelem.